працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». Не развітваемся з Полацкам. 13 лютага ў Полацкам музеі беларускага кнігадрукавання адбылося паседжанне жаночага клубу «Адкуль мы родам», які дзейнічае ў мястэчку Язна. На гэтае паседжанне быў запрошаны вядомы пісьменнік, які нарадзіўся ў Полацку і напісаў кнігу пра гісторыю роднага горада – Уладзімір Арлоў. Не зусім звычайная была аўдыторыя. На гэтую сустрэчу з мястэчка Язна, Норскага району, приехали сябры, дакладней сябровкі, жаночага клубу «Адкуль мы родам». На чале з Саламеяй Сінявскай, чудавой пісьменніка Петра Сінявскага. І было надзвычай прыемна іх вітаць у культурнай сталіцы Беларусі 2010 года. Вот. Мы вялі гаворку пра Полоцк, пра яго шматлікія таямніцы і пра кнігу «Імёны свабоды», адну з моїх апошніх по часі виходу кніг, дзе десятка сторонок якраз присвеченая тим особам нашої історії, лёс яких непосредно був зв'язаний з Дісінщиною, сьогоднішньою Мёрщиною. Це і скульптор Генрих Дмаховський, 200 годов якого буде сьогодні відзначатися, який у 1863 році був повстанським комісаром Дісінського повету. Это и более близкие до нас у часі неодменный сакратар белорусского дрожжения початку минулого стагодия Вацлав Ластовский, сябры антисоветских военных организаций Александр Юршевич и Василь Мядзелец. Это и народженный на теперешней Мёрщине у вёсцы Дедина греко-католицкий бискуп Чеслав Сіпович. Ну и наприкінці встречи я выказал сподівання, что коли-небудь Полоцк отримає статус культурной столицы Европы. Під час встречи ще відбулася така вельми приємна для мене і для музея белорусского книгодрукования подія. Полочанин та народження, теперішній жихар Москви, бізнесовець Андрій Макарон на одним з західних аукціонів набив недавно книгу, видадену у Полоцькій друкарні ліцея піяра у 1826 році. Це імшал, вельми цікава, шиковна, грунтовна, виданий у двух кольорах, з мастацькими заставками, з календарами. І супрацовниці музея одразу якби пообіцяли, що він обов'язково знайде місце не у фондах, а в експозиції, тому що на сьогоднішній день одна книга, яка буде у музеї книгодрукування, видадена у друкарні Полоцька ліцея піяров.